الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. کر کے میرا یہ دم نکل جائے, مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے. مجھے گدائی مجھ کو مل جائے, تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے. الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو, عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو. میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے, میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے. الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا, کلیاں میرے معبود کھل جائے. تمنا کی یہ کلیاں میرے معبود کھل جائے. الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. نہیں ٹلتے اندھیرے پہ کلی کے قلب عشرت سے, عشرت سے اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے, اسے بھی اپنے جلووں کا، بس اب دیدار مل جائے الٰہی، اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔